दरअसल क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन, सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन। सुन दरअसल क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन, मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा।